uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Kochasz zbierać grzyby? Zadbaj razem z nami o polskie lasy. Jeśli zamiast borowików znalazłeś stertę śmieci, zrób zdjęcie i podaj lokalizację w aplikacji, a my zajmiemy się resztą. M-Obywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 sierpnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Przepisy o bezpłatnych lekach dla kolejnych osób podpisał prezydent Andrzej Duda. Swoich kandydatów do pracy w Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosji na Bezpieczeństwo Polski przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Polska i kraje bałtyckie mają narzędzia, które pozwalają zamknąć granice z Białorusią, powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Ustawę wprowadzającą bezpłatne leki dla osób powyżej 65 lat oraz dla dzieci do 18 roku życia podpisał prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości podpisania ustawy prezydent przypomniał, że już wcześniej z darmowych leków mogli skorzystać m.in. seniorzy w wieku powyżej 75 lat. Następuje bardzo znaczne poszerzenie tego katalogu o miliony osób w skali naszego kraju. Wtedy, kiedy przychodzi ten trudny moment, kiedy następuje z jakiejś przyczyny pogorszenie stanu zdrowia czy utrata zdrowia, zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że koszty z tym związane, koszty finansowania terapii, koszty leczenia z reguły są wysokie. Nowe przepisy mają obowiązywać od września. Pełna lista darmowych leków dla dzieci i seniorów będzie dostępna dziś. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że znalazły się na niej m.in. leki na cukrzycę. Obszary, w których te leki będą dostępne, są dość duże. Odpowiadają na potrzeby pacjentów w chorobach cywilizacyjnych, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, leki przeciwgrzywicze, leki przeciwbakteryjne, leki hipoglikemizujące. Leki dla osób powyżej 65 roku życia to będzie baza 3800 leków, natomiast dla dzieci do 18 roku życia będzie to 2800 leków. Dostęp do bezpłatnych leków uzyska od piątku, 1 września, około 16 milionów Polek i Polaków. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz i przewodniczący Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski są wśród 9 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do pracy w Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosji na Bezpieczeństwo Polski. Sejm być może dziś wybierze członków tej komisji. Polska potrzebuje rządu, który będzie dbał o bezpieczeństwo Polaków, powiedziała na spotkaniu z mieszkańcami Pułtuska europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Była premier przypomniała, że poprzedni rząd doprowadził do likwidacji jednostek wojskowych. W Polsce potrzebny jest rząd, który będzie dbał o bezpieczeństwo Polaków. Szczególnie w tym momencie, bo bezpośrednio za naszą granicą przecież toczy się wojna. Rząd, który ma poczucie odpowiedzialności za państwo, który potrafi postawić jako priorytet to, co najistotniejsze. Dzisiaj ci politycy, którzy mówią o tym, że będą na pewno bronili Polski, mają na swoim koncie likwidowanie armii. Wojsko było po prostu zwijane, armia była zwijana, nie było zakupów broni, nie było doposażania. Beata Szydło zaapelowała do Polaków o udział w wyborach i referendum, które odbędzie się tego samego dnia. Polska i kraje bałtyckie mają narzędzia, które pozwalają zamknąć granice z Białorusią, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Szefowie MSW Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zażądali od reżimu Łukaszenki, by teren Białorusi opuścili najemnicy z grupy Wagnera, a nielegalni imigranci i strefy przygraniczne. Maciej Wąsik podkreślił, że ewentualne zamknięcie granic będzie miało skutki gospodarcze. Mówimy tutaj o zamknięciu wszystkich przejść, także kolejowych, a chciałbym powiedzieć, że spora część eksportu chińskiego do Unii Europejskiej idzie przez polsko-białoruskie przejście w Małoszewiczach. Ten szlak jedwabny. Myślę, że Chińczycy też powinni tutaj wyciągnąć z tego wnioski i uznać, że jakieś zawirowania, które robi Łukaszenko, nie są w ich interesie gospodarczym. Liczymy na to, że ta reakcja też będzie znacząca. Szefowie resortów spraw wewnętrznych czterech krajów zdecydowali też o powołaniu grupy roboczej, która zajmie się monitorowaniem sytuacji na granicach z Rosją i Białorusią. Państwowa dokumentacja dotycząca działań polskich władz w dniu katastrofy smoleńskiej jest szczątkowa, powiedział współautor serialu dokumentalnego Reset dr Sławomir Cenckiewicz. Podczas debaty po kolejnym z odcinków drugiej serii cyklu historyk podkreślił, że odtworzenie działań polskich władz jest przez to trudne. Jakbym miał wpisać jeden dzień w historii III Rzeczpospolitej, to byłby 10 kwietnia 2010 roku, miałbym opisać aktywność polskich władz, to miałbym bardzo duży kłopot, żeby to opisać, dlatego że dokumentacja na ten temat jest szczątkowa. Proszę sobie wyobrazić, że to 20-minutowe posiedzenie rządu, które rozpoczęło się 10 kwietnia o godzinie 13:45, 5 godzin prawie po katastrofie, zresztą nie wszyscy ministrowie byli na nim obecni. Zapis z tego posiedzenia to było tylko 20 minut. Nigdy nie został odtworzony. W drugiej serii cyklu Reset autorzy serialu Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz wracają do tematyki poruszonej w pierwszej serii dokumentu, czyli relacji polsko-rosyjskich w latach poprzedzających wybuch wojny na Ukrainie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powietrze dziś rześkie, proszę Państwa. Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie wystąpią burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 17 stopni na południowym zachodzie. Około 20 w centrum, do 28 na Podlasiu. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szkoła za pasem to czas, w którym warto pomyśleć o zajęciach dodatkowych dla dzieci, takich, które nie będą ich obciążać, ale zapewnią oddech od lekcji w szkole i ogólnie zrównoważony rozwój. Co to mogą być za zajęcia? O tym za chwilę porozmawiam z naszym gościem. 6 minut po godzinie 7. Sweet harmony, let's come together. Szukamy przyjemnych zajęć pozalekcyjnych, bo za chwilę rozpocznie się szkoła. Naszym gościem jest Adrianna Wawrzynkiewicz, instruktorka pływania. Dzień dobry, pani Adrianno. Dzień dobry. Kiedy jest odpowiedni czas na to, żeby zacząć uczyć się pływać? Powiedziałabym, że jak najwcześniej. Dzieci mogą się uczyć już od 3 miesiąca. Wiadomo, że to nie jest nauka pływania kraulem, bo to jest bardziej oswajanie w wodzie. Ale już od 3 miesiąca można się wybrać na basen, a taka nauka już powiedzmy bardziej świadoma od mniej więcej 3,5-4 roku życia, bo mamy już do czynienia z takim przedszkolakiem, który tak jakby wkracza w pierwszą swoją dorosłość i już można się z nim dogadać na tyle, że wie co robi i wie jakie ma zadania. Wspomniała pani nauka świadoma. To podobnie mam wrażenie z pływaniem jest tak jak z jazdą na nartach. Kiedy jeszcze za bardzo się nie boimy, to lepiej nam to wszystko wychodzi i w ogóle przyjmujemy pewne techniki, które demonstruje nam nauczyciel czy instruktor, jako coś oczywistego i po prostu szybciej to możemy opanować. Czy mylę się, czy wręcz przeciwnie? Tak jest, a wzmacnia to, powiedziałabym, przedszkole. Ponieważ dziecko, kiedy jeszcze powiedzmy siedzi w domu z mamą, z tatą i nie ma jakby za bardzo obowiązków, tylko głównie polega to na powiedzmy zabawie i takich jakby, nie wiem, układaniu klocków i nagle się okazuje, że dobra, od tam września idziesz do przedszkola i tam będziesz mieć już zadania i idziesz do takiej jakby małej szkoły. I to jest taki dobry moment na to, że to dziecko jakby widzi, że okej, dobra, jak chodzę do przedszkola, to też ode mnie chcą tego. Ja o tej godzinie robię dane zadanie i tak samo wykonuję je na basenie. Zdecydowanie łatwiej się już pracuje z dziećmi przedszkolakami, takimi, które już wiadomo, że chodzą do przedszkola, niż takimi, które jeszcze powiedzmy nie zaczęły, no bo one jeszcze nie mają takiego systemu działania w głowie. Jakie są korzyści, jeśli chodzi o pływanie dla dzieci? Ja bym zaczęła tak naprawdę od odporności. Ponieważ wiele osób myśli, że o dobra, nie będę chodzić na basen, bo tutaj idzie zima, mokre włosy i tak dalej. Tak, przywieje mnie, tak? Tak, ale tak naprawdę pływanie wzmacnia odporność, bo pływamy w wodzie, która jest zimniejsza, która powoduje, że właśnie jesteśmy bardziej wytrzymali, a dzięki temu jesteśmy mocniejsi, no i takie dziecko, które jest odporne, nie choruje i może jakby kontynuować swoje inne sporty i dalej się wzmacniać, bo to jest najważniejsza rzecz, żeby tak naprawdę ta nauka była regularna, bez względu na to, o jaki sport chodzi. Czyli po pierwsze odporność, możemy ją zbudować, oprócz tego także pewnie no, kondycja i też te parametry oddechowe nam się poprawiają, kiedy pływamy. Tak, i jak najbardziej wzmacnianie mięśni, a pływanie dla takich najmniejszych dzieci już jest dlatego najlepsze, ponieważ ono jest odciążające. Nie damy naszemu przedszkolakowi, nie wiem, karnetu na siłownię i dobra, dzisiaj robisz biceps i proszę, wzmacnia się. A pływanie jest sportem symetrycznym, który delikatnie wzmacnia każdy mięsień. Dzięki temu jakby dzieci mają jakby swoją taką, powiedzmy, że małą siłownię. My na tym nie patrzymy, że to wzmacnia mięśnie, ale to z jednej strony rozluźnia, z drugiej strony wzmacnia, więc mamy tak naprawdę dwa w jednym. Pani Adrianno, jak wyglądają takie zajęcia dla dzieci? Tak, żeby rodzice się nie martwili, że coś im się stanie, że tu może dojść do jakiejś sytuacji delikatnego podtopienia i tak dalej. Tak, są takie przypadki, że rodzice się bardzo o to martwią, ale na takich zajęciach powinno, my o to dbamy, żeby było przede wszystkim bezpiecznie, bo to jest najważniejsza jakby zasada zajęć, żeby je zacząć. Dlatego grupy zwykle są na samym początku małe, mniejsze niż dla dzieci, które już są większe. I pewnie płytki basen też. Płytki basen, tak, najczęściej. I generalnie trzeba mieć oczy w koło głowy. My na przykład prowadzimy zajęcia w taki sposób, że mamy trenera plus trenera help, który właśnie, jeżeli jakieś dziecko, spadły mi okularki, co mam zrobić i tak dalej, to od razu pomaga, więc tam jest naprawdę bardzo dużo wsparcia, szczególnie na samych początkach tych dzieci, żeby one były w jednym miejscu, żeby słuchały i żeby jakby była dyscyplina takich zajęć, żeby każde z dzieci jakby robiło określone zadanie, które jest podane przez instruktora i dzięki temu tak naprawdę jak mamy jakby wszystkie dzieci razem i jesteśmy w stanie nimi zarządzać i kontynuować jakby zajęcia. Z drugiej strony one nawzajem siebie naśladują, słuchają i jak słuchają, to potem szybciej przychodzą im postępy, więc one już mają jakby taki szybciej autorytet wśród trenera, że o wow, to co on powiedział ma sens. Co z lękiem? Bo zdarzają się też dzieci bardziej strachliwe, które być może się boją. Macie na to jakieś sposoby? My zaczynamy od takiej lekcji testowej, czyli zanim dziecko przyjdzie do grupy, zaczynamy od lekcji testowej. Jeżeli na lekcji testowej widzimy, że dziecko jest właśnie bardziej lękliwe, boi się i potrzebuje więcej wsparcia, to nie zalecamy przejścia do grupy na samym początku, tylko zalecamy zajęcia indywidualne, kiedy możemy spokojnie w tempie tego dziecka przejść przez podstawy tego, żeby nawet zostawiło mamę czy tatę, że okej, zobacz, tata poszedł i sobie pływa i robi swój trening, a teraz my zrobimy swoje tam bąbelki, nauczymy się oddychania. I wtedy jak już dziecko czuje się pewniej w wodzie, możemy albo kontynuować naukę indywidualną, albo przejść do grupy. Ale jest dużo rodziców, którzy bardzo naciskają, że ale ja wybrałam zajęcia grupowe, tylko to też trzeba zaufać specjalistom i to jest dla dobra naszego dziecka. No właśnie, dla dobra naszego dziecka także warto szukać odskoczni od zajęć szkolnych, a pływanie może być tutaj świetną alternatywą. Adrianna Wawrzynkiewicz, instruktorka pływania, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Otwieram światła. mamy dzień taksówkarza. Tak sobie myślę, proszę państwa, że taksówkarze także mają całkiem sporo wspólnego z dziennikarzami, bo świetnie są zorientowani na temat tego, co dzieje się w mieście. Jak się dowiaduje dzisiaj dzień taksówkarza, jako bydgoski taksówkarz, wszystkim kolegom po fachu chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Długich kursów, jak najdłuższych. Ale także to jest ten dzień, ten moment, takie święto, że można poopowiadać ciekawe historie, które panowie i panie taksówkarze mają za sobą. No, różni pasażerowie się zdarzają. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony i na te historie, i na opowieści. 21,5 minuty po godzinie 7. Trzeci Polskiego Radia. Turn it.

A przed nami skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie dba o bezpieczeństwo naszej granicy, powiedział minister obrony narodowej. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak podkreślił, że celem ataku hybrydowego ze strony Białorusi była destabilizacja sytuacji w Polsce. Zbudowaliśmy barierę, która zatrzymuje nielegalnych migrantów. Granicy bronią żołnierze, funkcjonariusze straży granicznej i policjanci. Narażają się na niebezpieczeństwo ze strony migrantów i służb białoruskich, ale także na obelgi ze strony polityków opozycji i powiązanych z nimi celebrytów. Dziś granica jest bezpieczna. A co robiła opozycja? Urządzali rajdy z torebkami reklamowymi, organizowali happeningi. Zamiast bronić żołnierzy i funkcjonariuszy, obrażali ich i stawali po stronie nielegalnych migrantów. Szef MON przypomniał też, że politycy PO opowiadali się za rozebraniem zapory na granicy z Białorusią. Ponad 1500 razy interweniowali strażacy w całym kraju po burzach. Najwięcej pracy było w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, powiedział rzecznik komendanta głównego straży. Karol Kieszkowski dodał, że dziś możliwe są kolejne interwencje w związku z uszkodzeniami budynków i samochodów. Służby patrolujące Odrę w województwie śląskim zauważyły w okolicach miejscowości Chałupki śnięte ryby, poinformował wojewoda śląski. Próbki ryb zostały wysłane do badania. Pierwsze oględziny wskazują, że prawdopodobnie przebywały w wodzie od kilku dni i przypłynęły z Czech. Jak dodał Jarosław Wieczorek, do strony czeskiej zostało wysłane zapytanie w tej sprawie. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. A w naszym studiu już Marcin Jagiełowicz, to oznacza, że przed nami ekonomia. Tak jest, dzień dobry. Jest podpis prezydenta pod ustawą rozszerzającą dostęp do bezpłatnych leków. Z medykamentów na nowej liście ma skorzystać 16 milionów Polaków. To jest kwestia poziomu życia w naszym kraju. To jest także kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zdrowotnego na tym zupełnie podstawowym poziomie. Tak mówił prezydent Andrzej Duda. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 września. Z leków będą mogły skorzystać osoby po 65 roku życia i przed 18 rokiem życia. Więcej banków będzie oferowało bezpieczny kredyt 2%. Według Związku Banków Polskich pod koniec września ma ich być 15, teraz jest 9. Zostajemy jeszcze w bankowości. Klienci PKO BP mogą już potwierdzić swoją tożsamość za pomocą cyfrowego M-dowodu. Największy polski bank wprowadził tę możliwość jako pierwszy, a za chwilę dołączą do niego pozostałe, bo wymagają tego zmiany w prawie, które wchodzą w życie od piątku, 1 września. M-dowód możemy sobie wyrobić w aplikacji M-Obywatel 2.0, ale uwaga, dokumentem w smartfonie wylegitymujemy się tylko w Polsce. Od zwykłego dowodu różni się serią i numerem, datą wydania i ważności. Nie jest to więc ten sam dokument. Odejście od węgla w ciągu najbliższych 7 lat zakłada nowa strategia spółki PGE. To przyspieszenie pierwotnych planów o całą dekadę. Do 2040 roku spółka chce też przestać wykorzystywać gaz na rzecz wodoru i paliw alternatywnych. Od 3 lat konsekwentnie realizujemy strategię transformacji energetycznej. Dzięki temu PGE jest liderem w produkcji czystej energii. To prezes PGE Wojciech Dąbrowski. To jedna z najbardziej ambitnych strategii przedstawionych przez Europejski Koncern Energetyczny. A to już opinia doktora inżyniera Karola Pawlaka z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Łącznie na inwestycja spółka chce do roku 30 wydać ponad 125 miliardów złotych. Szybki kurs na zieloną energię przełożył się niestety na czerwony kurs akcji tej spółki. Papiery potaniały o ponad 3%. Nasza giełda zamknęła się wczoraj na symbolicznym plusie. WIG20 wzrósł o 0,14%, a o poranku za franka płacimy 4,67, za euro 4,46, za dolara 4,11, za brytyjskiego funta 5,19. Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na zachodzie, około 20 w centrum, do 28 na krańcach wschodnich. Lokalnie na Przedgórzu Sudeckim około 14. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków zachodnich. Mówiliśmy o pływaniu. Człowiek chciałby mieć sylwetkę odpowiednią, ale także kondycję, ale nie może, bo inni także wpadli na taki sam pomysł. Ja bym chętnie nawet pochodził na basen, tylko w Krakowie generalnie po godzinie 18 na basen się dostać można, tylko że jest 8 osób na torze i w związku z tym przyjemność takiego pływania jest wątpliwa. To w Krakowie ciekaw jestem jak u Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Oprócz tego także kurs taksówką. Bardzo lubię rozmawiać z kierowcami. Pytam się przeważnie jeśli jestem w obcym mieście, po prostu jak się żyje, plusy, minusy miasta i wszystkiego dobrego przede wszystkim. Również przyłączamy się 2 2 i 7 3, jeśli chodzi o Państwa historię z taksówkami, z kursami. No, można do nas dzwonić i opowiadać. Pewnie jest ich sporo, te sylwestrowe zwłaszcza mnie zaintrygowały, bo to nasz pan taksówkarz powiedział, że to jest naprawdę bardzo, bardzo specyficzny dzień i wiele pewnie się dzieje wtedy. I wiele można zarobić i wiele wydać. Tak, Marcin Jagiełowicz, nie, ty już skończyłeś, tak, pracę? Tylko raz jest dzisiaj. Zacząłem. Proszę pana, zacząłem. 23 minuty pozostały do 8. I wrote her off for the 10th. rejection got me so low. She keeps it up, I just might tell her so. Oh, hey, oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. When she says all that she wants only me, then I wonder why she sleeps with my friend. When she says all that I'm like the disease, then I wonder how much more I can spend. Well, I guess I should seek out for myself, but I really think it's better this way. The more you suffer, the more it shows you really care. Right, yeah. Dziś w nocy patrzymy w niebo, by obserwować Blue Moon, czyli piękną superpełnię Księżyca. Księżyc jest wtedy wyjątkowo blisko Ziemi i zachwyci obserwatorów swoim magicznym błękitem. Na czym polega to zjawisko? To wyjaśnia popularyzator astronomii Mateusz Kalisz z kanału Astrolife. Księżyc krąży wokół Ziemi po eliptycznej orbicie, nie kołowej, więc jego odległość od Ziemi ciągle się zmienia w przedziale od około 355 do 420 tysięcy kilometrów od naszej planety. Teraz w sierpniu dojdzie do pełni Księżyca akurat w momencie, gdy będzie on na swojej orbicie, kiedy znajduje się najbliżej Ziemi. Dzięki temu będziemy mieć pełnię nieco większą i nieco jaśniejszą niż zwykle. To tak zwana superpełnia, czy też superksiężyc. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to termin naukowy. Nazywamy to sobie tak dla zabawy. Chociaż mówimy blue moon, czyli niebieski księżyc, to nie będzie on przybierał tej nocy barwy błękitnej. Warto obserwować nasz srebrny glob. Nie potrzeba do tego naprawdę żadnego sprzętu. Zwłaszcza jego wschody oglądane gołym okiem zawsze pięknie się prezentują. Koniecznie trzeba udać się w miejsce z odsłoniętym południowo-wschodnim horyzontem. Mieszkańcy ostatnich pięter w wyższych blokach będą mieli łatwiej. Podczas wschodu księżyca może się wydawać, że zmienił on barwę na pomarańczową albo nawet czerwoną. Księżyc, gdy jest nisko, jego światło przechodzi przez grubszą warstwę atmosfery. Fale o krótkiej długości, czyli niebieskie i zielone, są wtedy rozpraszane, a fale o większej długości, czyli żółte i czerwone, przechodzą pomiędzy cząsteczkami powietrza i docierają do naszego oka. Dokładnie to samo się dzieje, gdy oglądamy zachód słońca, na przykład nad morzem. Jest ono wtedy bardziej czerwone i nie oślepia nas tak bardzo jak za dnia, gdy jest wyżej. Tej nocy właśnie z środy na czwartek, gdy będziemy obserwować księżyc, blisko księżyca, właściwie nad nim, widoczny będzie taki jasny punkcik. Może się wydawać jasna gwiazda, ale to nie będzie gwiazda. To będzie planeta, Saturn. Wystarczy niewielki teleskop, żeby zaobserwować jego wspaniałe pierścienie. Właśnie tej nocy dojdzie do koniunkcji, czyli pozornego zbliżenia się dwóch ciał niebieskich na niebie. Będzie to piękna koniunkcja Księżyca z Saturnem. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież dzisiaj pochmurno i nic nie będzie widać, ale proszę Państwa, ja sprawdziłem, będzie prawie bezchmurne niebo. Chmury już odsuną się dalej na wschód poza nasz kraj, więc jest szansa, że będziemy mogli to obserwować. Z Mateuszem Kaliszem rozmawiała Magdalena Galas-Klusek z Polskiego Radia Kielce. Taksówkarza. Państwo opowiadają historie, które zdarzyły się w czasie kursów. Mieliśmy już poród, ale są też inne historie. Dzień dobry, kłaniam się, Zbyszek z Elbląga. A propos taksówkarzy, chcę opowiedzieć historyjkę. Kiedyś wracaliśmy ze starszą panią już taksówką, żeby odwieźć ją do domu i wzięła, schowała szczękę za stanik. Przyjechała do domu, dzwoni na drugi dzień rano, mówi, nie mam szczęki. Zadzwoniliśmy do korporacji, przeszukano, jaką taksówką jechała. Szczęka się znalazła, także taksówkarze są pewni faceci. No właśnie, i empatyczni przede wszystkim. Gdyby nie taksówkarz, doświadczony taksówkarz, no to by nie było śniadania. 8 minut do godziny 8. Pora na trójkę. You touch my hand on the way.